Program trzeci. No i jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości co do tego, czy dzisiejsze wydanie Nocnej Polski będzie mocne, to mam nadzieję, że tym utworem te wątpliwości już rozwiałem. Przed mikrofonem Piotr Kordaszewski. Jestem tu w zastępstwie Tomka Rządy, którego jeszcze przez kilka dni nie będzie w Trójce, ale za tydzień już wróci. A dziś Nocna Polska w moim wydaniu. No i przed chwilą hiszpański hicior w oryginale zatytułowany Bailando i zespół Ametria. Nagranie sprzed lat 10. Obiecałem, że kilka takich piosenek sprzed 10 lat się dzisiaj pojawi. Kilka takich nagrań już było w trakcie naszej poprzedniej godziny. W tej jeszcze dwa. Kolejny żart muzyczny w wykonaniu tym razem grupy Leniwiec. Pieśń o Hansie Klosie. To oczywiście kiedyś Dzieci kapitana Klosa. Piosenka napisana przez Olafa Doriglasowa. Ale my usłyszymy ją w wykonaniu grupy Leniwiec. A później już na poważnie grupa Hunter pomiędzy niebem a piekłem. Tak więc jeszcze dwa nagrania z kompilacji, które ukazały się 10 lat temu, od Czapy Zestaw i od Czapy Zestaw 2. Leniwiec, później Hunter. Tak to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Lecz my znamy go pod innym nazwiskiem. Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wpływy niebezpieczeństwa, czejące się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. We'll be right back. Nawet jeden mały gest, jeden dotyk nieba, żeby znaleźć w każdym z nas jeden wspólny wielki raj, który da nam skrzydła i pozwoli dotknąć gwiazd. To dla takich chwil całe życie wędrówką. Jeden dar, jedno własne skrzydło, żeby potem poczuć wiatr. To dla takich chwil całe życie w szaleństwie. Oto mam moje małe. Żeby wznieść się ponad mrok. Śpi, aniele mój, może sen uchroni cię przed moim złem. Oto mam moje małe niebo, oto mam moje małe piekło, oto mam moją wielką ziemię, oto mam. Jeden mały, wielki świat, dziwny świat w szaleństwie, oszukując rajem niespełnionych marzeń. Tutaj dzień po dniu gaśnie to, co sprawia, że przemija ból. Oto mam moje małe niebo, oto mam. Oto mam moje małe niebo, oto mam moje małe piekło, oto mam moją własną ziemię. Dlaczego spada? Pomiędzy niebem a piekłem grupa Hunter, a wcześniej Leniwiec, pieśń o Hansie Klosie. Przypominam, że wykonawcy i ich nagrania pojawiają się w RDS-ie, tak więc odsyłam, jeśli ktoś ma odbiornik wyposażony w takie cudeńko. A jeśli nie, to może zajrzeć na stronę internetową po audycji polskieradio.pl/trójka. Tam ikonka playlista i tam znajdzie się spis wszystkich piosenek. Ten spis również na moim profilu facebookowym. No i tak zastanawiałem się od początku audycji, czy jakaś przedstawicielka płci pięknej słucha Nocnej Polski. Okazało się, że jest między innymi z nami Czarna, która poprosiła o nagrania zespołu Totem. No i tutaj porażka, bo takich nagrań nie mam. Bardzo mi przykro. Jest też Przemek, właśnie jestem w drodze do Niemiec, gdzieś zapowiedziała mi się płyta Riverside, może tak Celebrity Touch. A proszę bardzo. attention, TV glossy magazines. My private life is public, I sell everything. Things are getting shorter, they'll forget about me soon. So I jump on the bandwagon with no taboos. This is just what I need to be in everyone's eyes. To be hardwired to all brains and control the minds. Oh, what if we start to talk? Not only say out loud. What if we sit the Bible from what really counts? What if we disappear go deeply underground? Celebrity Touch, grupa Riverside. Widzę w SMS-ach 71335, że udało mi się zgrać z jeszcze jednym słuchaczem. Kierowniku Nocnej Zmiany, sprawdzi pan, czy uda się zmontować mocny duet Katarzyna Nosowska i Agnieszka Chrzanowska w utworze PJ Harvey. No, uda się. Proszę bardzo. My first name, Angelique. Prettiest mess you've ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I let him in. Thank you. rose is my color and white. Pretty mouth and green my eyes. Prawdziwe cudo, Agnieszka Chylińska, Kasia Janosowska, Angelin. No i nie wiem, czy to żart, czy prawda, ale przed chwilą wyskoczył taki SMS pod numerem 71335. Dziękuję, Aga Chylińska. Bez względu na to, kto wysłał tę wiadomość, no to również im jest bardzo miło i ja również bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dwa nowe nagrania przed nami. Kiedyś, nie chwaląc się, zasiadałem w jury takiego przeglądu organizowanego w warszawskiej stodole Młode Wilki i tam właśnie poznałem grupę Power of Trinity. Grupa ma na koncie nowy krążek, Lego Rock, tak jest ta płyta zatytułowana, a z niej posłuchamy utworu Summa Run. On już za moment, a później grupa Dolls, ale nie przez S na końcu, tylko przez Z, Dolls, i niech ta nazwa nikogo nie zmyli, nie będzie to pop, nie będzie to żaden plastik, będzie to naprawdę coś intrygującego i wartego poznania. Tak więc Power of Trinity i później Dolls. Wieczność, błotem obrzuceni w błocie równość. Spoglądamy wzrokiem znów kolczastym. Zardzewiały klucze do tych wspomnień leżą w sejfie ołowianym. Kiedyś szeptem ci przypomnę. We'll be right back. świat naliczył dni, odkąd żyję poza nim. Muszę zepowanie po kanałach telewizyjnych czasami wychodzi zepującemu na dobre, bo tak właśnie w ten oto sposób trafiłem na wywiad z Pauliną Kut i Maciejem Pawełczykiem, tworzącymi grupę Dolls. I właśnie ich nagrania przed chwilą dzięki temu słuchaliśmy. Czy ktokolwiek, grupa Dolls, a wcześniej również nowa piosenka Suma Run z krążka Lego Rock. To była grupa Power of Trinity. W SMS-ach między innymi prośba o duecik PJ Harvey z Nickiem Cave'em dla Nocnych Marków, ale nie mogę tej prośby spełnić, dlatego że tak jak mówiłem, od drugiej aż do czwartej wyłącznie polscy wykonawcy, no bo to przecież Nocna Polska. Ale przypominam, po raz już chyba trzeci, a może nawet i czwarty, że cztery pierwsze godziny czasu zimowego spędzimy w najbliższą niedzielę ze sobą i tam PJ Harvey, Nick Cave, jak najbardziej tak. Proszę o zapamiętanie numeru 71335 i wtedy o kierowanie próśb pod moim adresem. Sięgam teraz po nagrania anglojęzyczne, po nagrania grupy Joy Division, ale w wykonaniu naszych artystów. Heart and Soul, Present Songs of Joy Division, czyli to nasi rodzimi wykonawcy znani z różnych zespołów, bo z takich jak Agresiva 69, jak Dwie Kreski, jak The Shipyard, zresztą z wielu innych, całość pod dowództwem Bodka Pezdy i Sławka Leniarta z Agresivy 69, no i stowarzyszeniem różnych innych artystów, wokalistek, zespołów, przed chwilą Hania Malarowska, a za moment z tej samej płyty Bela Komoszyńska, znana pewnie wszystkim z grupy Sorry Boys, a później jeszcze jedno nagranie Joy Division w wykonaniu supergrupy Heart and Soul razem z towarzyszeniem grupy The Shipyard, czyli jeszcze raz Joy Division w dwóch odsłonach wykonywane przez polskich artystów. We'll be right back. radio. Trzeba mieć dużo odwagi, by porwać się na co to dużo mówić dla wielu świętość, jaką jest Joy Division. Ale myślę, że artyści, którzy pojawili się na płycie Heart and Soul Present Songs of Joy Division, poradzili sobie z tym zadaniem na piątkę. Dance to the Radio, no to może jeszcze trochę potańczmy, tym razem w rytm piosenki zespołu Curiosum. Zamieniona w sen, gdzieś w łodzi, zamieniona. Sen i grupa Curiosum. Wprawne uszy usłyszały na pewno także Aniortodox. Tego nagrania przed chwilą słuchaliśmy. 71335, no do końca naszego spotkania jeszcze tylko kilka minut, a sypnęło SMS-ami, sypnęło różnymi prośbami. I tutaj od razu powiem, że część tych prośb sobie zapisuję i przypominam o tym, że już za kilka dni, w najbliższą niedzielę, spędzimy pierwsze 4 godziny czasu zimowego. Cała akcja będzie wyglądała tak. Gdy na zegarach pojawi się godzina 3, wtedy cofamy o godzinę, mamy drugą, wtedy ja pojawiam się w studiu i pierwsze 4 godziny czasu zimowego spędzamy ze sobą. Będzie dużo koksowników, to od razu obiecuję, tak na rozgrzewkę. Zresztą ponoć w weekend jakieś już zimowe temperatury mają się u nas pojawić. Plus 1 stopni w ciągu dnia i na minusie nocy. Mam nadzieję, że te prognozy się nie spełnią, ale jeśli, to noc przed nami na pewno będzie gorąca. Tak więc proszę zapamiętać numer komunikatora SMS-owego trójki 71335. W SMS-ach widzę, że prośby od Antonia Starnowa o budkę suflera. Prośby o Ankh, o Jelonka. O to pyta osoba, która ma 1,5 godziny drogi do domu i nie wie, czy stację zmieniać. No jeśli tylko wyłącznie ci wykonawcy wchodzą w rachubę. No mam nadzieję jednak, że razem nadal będziemy. Jest jeszcze jedna prośba SMS-owa od Ulvera. Czy można poprosić o jakiś utwór zespołu Naiv? No i tę prośbę właśnie teraz spełniam. Naiv. Zapłaty, gdy miłości przyjdzie czas. Nie, tam nie będzie nas. Nie, nie, nie będzie nas. Bo czarne nie jest białe i wasz świat bez moich gwiazd jest pyta, nie ma nas. Tak, wiele osób, wiele zdarzeń, wiele dni. I ci ludzie, co o sobie mówią, my w takim świecie bez znaczenia, bez oceny i bez nas. Tolerancja, akceptacja mętnych spraw i przyjaźni więcej i wielkie słowa między nami. I spędzony kiedyś wspólnie czas, te nieprawdziwe chwile, tam i słowa jakie byle. Jest ja, a nie ma nas. Nie, nie, nie będzie nas, gdy przyjdzie dzień zapłaty, gdy miłości przyjdzie czas. Nie, tam nie będzie nas. Nie, nie, nie będzie nas. Bo czarne nie jest białe i wasz świat bez moich gwiazd jest pyta, nie ma nas. I gdy noc rozwinie nad miastami swoje mgły, gdy przed oknem patrząc w górę staniesz ty, nie zobaczysz w żadnym niebie moich gwiazd, tylko swoje szare słońce, szary świat. A mnie nie będzie już. A mnie nie będzie tam. Zostawię ten twój świat. Ja wolę zostać sam. Gdzie czarne czarnym jest, a białe białym. Żyła czerwona krew, a w twoich rdzeń. Wiarę i rozdała tam swój jad. Zatruła sobą świat. A ty nazwałeś czarne białym. Uwierzyłeś w szary świat. Nie, nie, nie będzie nas. Nie, nie, nie będzie nas. Nie, nie, nie będzie nas. Nie, nie, nie będzie nas. Nie będzie nas. Yeah. Nie, nie będzie nas, grupa Naiv i to już niemal koniec naszego tegonocnego spotkania. Za moment jeszcze jedna piosenka. Wcześniej SMS od Maćka, to może zimowa opowieść armii pojawi się na początku tego zimowego czasu. To pyta, tak jak powiedział Maciek, czemu nie? Zapisałem zimowa opowieść, armia zapisane. Spotykamy się w najbliższą niedzielę od drugiej, ale czasu już zimowego, czyli jeśli ktoś będzie miał trzecią, musi cofnąć na drugą i wtedy usłyszymy się na antenie Trójki. Dzisiejszą audycję zrealizowała Irena Dan. Za moment przed mikrofonem usiądzie Piotrek Łodej i rozpocznie budzikowanie, a na do usłyszenia jeszcze trochę wzruszeń łez, bo tak ostatnio ktoś mnie zapytał, o co chodzi z wrzosowiskiem. No właśnie o to. Na do usłyszenia, stare dobre małżeństwo. Dziękuję za uwagę. Zrozum to, co powiem, spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze te urodzinowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy, gdy składane, drżącym głosem niekłamane, z nim będziesz szczęśliwsza. Dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. Jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna? Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Nie kocham lub że tylko trochę. Jak cię kocham, nie powiem, no bo nie wypowiem tak ogromnie, bardzo jeszcze więcej może. I dlatego właśnie żegnaj, zrozum dobrze, żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Ze mną można tylko w dali znikać cicho. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.